آدمی کے لیے مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے, مرد کے لیے اپنے بیوی کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. کیا وہ اس کی ماں بن جاتی؟ نہیں. اس لیے کہ رضاعت کے لیے 2 سال کی عمر لگتی ہے, 2 سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت قائم نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ سخت گناہ ہیں, واللہ عالم اس کی کیا سائنٹیفک جس کو ہم کہیں گے لاسز ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے, لیکن شریعت نے کہا نہ تو میں سمجھتا ہوں بس مان لیجئے. نقصان ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے, ہم شریعت کو عقل کے پیمانے پہ ناپ کر عمل نہیں کرتے, ہم رسول کی زبانی نکل چکا بس اس بات کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم عمل کر گزرتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کریں اور اس کے لاسز ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ایسی حالت میں بیوی سے بستری کریں اور چھونے اور چومنے کی میں نے بات کی, تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوئے اور چومیں تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے, حلق کے اندر نہ جائے. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا, کیا عورتوں کا, اچھا وہ سوال بہرحال آ گیا ہے, پی سکتے ہیں. ایک دوست نے اس حدیث سے ثابت کرنے کا حوالہ دیا ہے. دیکھ, کسی نے کہا کہ کیا عورت کا انسان مطلب اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے. عورت سے مراد اب پورے درس میں بیوی تھی اور مرد سے مراد پورے درس میں شوہر تھا. یاد رکھیں, تو کیا عورت کا دودھ پی سکتا ہے؟ تو شوہر اپنی بیوی کا دودھ نہیں پی سکتا, یہ شریعتاً گناہ ہے, حرام ہے اور اس کی سخت وعید ہے. یاد رکھیے آئیے, تو لہٰذا اس معاملے میں ہم احتیاط کریں. رہا کسی نے ثابت کرنے کی بات کہی, تو یاد رکھیے یہ میں نے کہا نا آپ کو, لوگ بس فتویٰ شاپنگ کرتے, اپنا مفاد کہاں ملتا ہے اتنی بات سن کے بات کو بند کر دینا ہے اپنے کو, کون بول رہا ہے وہ کر لے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک روایت ایسی آتی ہے, لیکن وہ روایت تعلق سے میں بیان کرتا ہوں, وہ میاں اور بیوی کے تعلق سے نہیں, وہ ایک الگ روایت ہے جس میں ایک صحابیہ کا غلط استدلال تھا. ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنا محرم بنانا ہے تو رضاعت قائم کر لو, رضاعت قائم ہو جائیں گی تو وہ محرم بن جائیں گا. تو ان کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. انہوں نے اپنے غلام کو دودھ نکال کر دے دیا تھا, پھلایا نہیں تھا, نکال کر دے دیا تاکہ وہ غلام ان کا کیا بن جائے, محرم, وہ گھر میں آیا جایا کرے. لیکن ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. پھر انہوں نے جب امہات سے سوال کیا کہ میں نے اپنے غلام کو تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے اس طرح کا عمل کیا ہے, تو انہوں نے کہا رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. انہوں نے دودھ نکال کر دیا تھا اس کو تاکہ وہ پی لے, تو سمجھے نا رضاعت قائم, بیٹا بن جائے, تو رضاعت صرف 2 سال میں قائم ہوتی ہے. ہو سکتا وہ روایت کو لا لیا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب غلام پی سکتا تو شوہر کا حق تو زیادہ ہے. دیکھیے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے, لوگ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں عورتیں مسجد میں نماز کو جا سکتی, تو بولتے کتنا مزہ آئیں گے, نمازو عورت کھڑی ہوئی اپن بازو کھڑے نماز پڑھ. ارے میرے بھائی, عورتیں مسجد میں نماز کو آ سکتی تو ان کی مسجد الگ رہتی, وہاں ہم سمجھتے ہی نہیں. مطلب ہم کیا کرتے, بس چیز کو ایسا کیا, سمجھ رہے آپ, سمجھیے. تو وہ اس میں نہیں ہے, اور ایسی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں. اگر انہوں نے کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی. وہ کسی نے ایک سوال کیا, کوئی شخص اگر پہلے فحش فلمیں دیکھا ہو اور اس کے طریقے اب یعنی حدیث جاننے کے بعد کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے, اچھا سوال ہے. کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں, ایسی پکچریں دیکھ لی, ایسا کام کیا, اب وہ کام وہ عمل وہ اپنی بیوی کے ساتھ اب حلال طریقے سے کر رہا ہے, تو کیا یہ درست ہوں گا؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, کافروں کے اتباع میں کوئی کام کرنا شریعتاً جائز نہیں ہوں گا. مشرقین کے اتباع میں, جیسا کہ وہ مشرق فلاں کرتا تھا, جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹخنے سے اونچا پہننا اور آدھی مچھلی تک, ہاف شن جو ہوتا ہے, جو پنڈلی جس کو کہتے ہیں, جو اس کی مچھلی ہوتی ہے پیچھے, ہاف شن جس کو کہتے ہیں, شن کہتے ہوئے ایریے کو جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں, وہاں تک کپڑے کو پہننا, ازار کو اونچا کرنا یہ سنت ہے. ٹخنے سے اونچا منیمم اور اوپر اوپر اوپر آدھی مچھلی تک میکسیمم, اس سے اوپر نہیں آتا کہ مطلب گھٹنا نہیں دکھا سکتے اوپر نہیں, تو وہ آپ سنت ہے. تو کوئی اگر یہ عمل اس لیے کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, تو یہ تو بالکل باعث اجر و ثواب ہے. لیکن کوئی اس لیے کرے کہ مائیکل بابا بھی کرتے اور رسول اللہ بھی کرتے تھے, کیوں تو پہلی بار 3/4 کا فیشن مائیکل جیکسن لے کر آیا تھا, اس کے ڈانس کے اندر 3/4 رہتا تھا, کالی پینٹیں اکثر پہنتا تھا اور نیچے وائٹ اونچا پہنتا تھا, اچھا خاصا ٹکنے سے اونچا 3/4, اور بہت مشہور ہوا پھر فیشن دنیا بھر میں چلتا آج وہ 3/4 بولتے ہیں. افسوس یہ 3/4 مرد پہن سکتے تو وہ چھوڑ کے عورتیں پہنتی, وہ مائیکل سے ٹرانسفر ہو کے عورتوں میں چلا گیا, حالانکہ وہ مرد تھا. بہرحال تو 3/4 جو بولتے ہیں وہ جائز ہے مرد کے لیے, لیکن اس لیے پہنتا ہے رسول کی اتباع میں پہلے نہیں, پہلے مائیکل بابا کی اتباع اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, تو اجر نہیں ملے گا, عمل درست ہے, اجر سے خالی وہ عمل, چونکہ اتباع رسول کی نہیں, کام چونکہ حرام نہیں ہے نا, کام جائز کر رہا ہے کہ اونچا پہن رہا ہے, لیکن نیت یہ ہے تو اس کا اجر تو نہیں ملے گا اس کو, اس لیے کہ اس نے وہ کیا, اس کا کام یہ کہ اپنی نیت کو فوراً تبدیل کرے اور کہے اللہ یہ کیا, یہ ایسے مائیکل اور ہزار لوگ آئیں گے دنیا کے اندر, اللہ میں تیرے رسول کی اتباع میں کرتا ہوں, اس کے بعد سے پھر اس کا عمل درست. تو نیت کو بس چینج کر لے, نیت کو سدھار لے.

وہ سری پڑھے یا جہری؟ تو بہرحال دیکھیے, اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جہر میں ہوں گا, کہ تاکہ بیوی اس کے پیچھے ہے کھڑے تو سنے وہ اس کو چیز کو, اس میں کوئی حرج نہیں انسان اس کو, چونکہ نفل نماز ہے, یاد رکھیں. اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ لوگ اگر پیچھے سننا چاہ رہے تو جہر پڑھے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے 3 دن تہجد پڑھائی تو جہر میں تھی, صحابہ سنتے تھے, تو لہٰذا نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے, خاموشی میں پڑھے یا جہر میں. اگر وہ سن رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا جہر میں پڑھے, تاکہ اسے ہی پتہ چلے آپ کیا آیتیں پڑھ رہے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے. اگر عورت نہیں بولنا چاہتی تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں, اس حالت میں کیا کریں؟ تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورڈز پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ, دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر, آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے, کتنا بلیک ہے, کتنا وائٹ ہے, میں پوچھنے آتا ہوں. وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے؟ وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افیئر تھا کیا تو جواب دیں گے؟ وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, دیں گے کیا جواب؟ مجھے بتائیے, یہاں کیوں مجبور ہیں آپ؟ مجھے یہ مطلب لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پاسورڈز دینے میں آپ مجبور نہیں ہیں, پچھلے افیئرز بتانے کے لیے آپ کسی کو مکلف نہیں ہیں, پچھلی برائیاں بتانے کو نہیں, لیکن بتانا پڑے گا اس لیے کہ سب پوچھ رہے ہیں. ان کو بتائیے کہ بولنا تم مرنے کے قریب ہو بولنا, ظاہر سی بات ہے عمر رسیدہ ہوں گی, اب مرنے سے قریب تو نہیں کیا کرو بولنا, ابھی بھی کیا گناہ ملوث ہونا, یہ حدیث سن لو بولنا, اگر تم سب سے برے ہونا چاہتے ہو تو یہ ہے, اور پھر بھی موجود کرے تو بولنا وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا, ختم, خود ان کو عقل آ جائیں گی, وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا, ٹھیک. اگر وہ بولے ہم نے ایسا نہیں کیا تو بولنا پھر جلن مت رکھو بولنا ہم سے. اپنا نہیں ہوا تو ہم کو کیوں بولنا, ٹھیک. نہیں اس لیے کہ یہ فیر ہے ہی نہیں, یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا جواز نہیں لے سکتے کہ کوئی پوچھے اور آپ بتا دیں, یہ کہیں اس کا جواز میں نہیں دے سکتا ہوں کہ نہیں آپ مجبور ہیں, کوئی مجبور نہیں ہے, آپ کو کوئی ضرور نہیں بتانا. اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے, آپ کے پاسورڈ بتانے سے ان کو نہیں بتانے سے برا لگتا ہے نا, بتائیں گے کہ آپ لگنے دیجیے, آپ کے پاس کتنا پیسہ, اچھا آپ کے والد کے پاس کتنا پیسہ ہے بینک میں بتاتے اپنی ساس کو, نہیں نا برا لگ رہا نا پھر بھی اس کو, یہاں کیوں ضروری ہے؟ سمپل, اور آپ کو لگے کہ یار یہ ہے کچھ اس طرح سے کرنے والے تو جواب دیجیے. دیکھیے شریعت کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بتائیے کہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جرم میں نہیں کر سکتی, اتنا ہی ہے تو اس سے پوچھ لو جس سے میرا نکاح ہوا ہے بولنا, وہ تم سے زیادہ قریب ہے میرے بہ نسبت, میں تو بہو ہوں بیٹا, اس سے پوچھ لو وہ تو دیں گے جواب, دس از سمپل, ٹھیک. تو یہ بہائی کی بہرحال اجازت تو کسی بھی حال میں جائیں گی, اور میں عورتوں سے گزارش کروں گا, بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی بہو کو پکڑ پکڑ گئے, کل کیا ہوا, برابر ہوا کیا, اب اس سے کیوں کیلکولیشن لگانا ہے ان کو, کیا کیلکولیشن لگانا ہے کہ آج کون سی رات تھی, اور آج اگر ہوتا ہے مکمل تو اس کا نتیجہ اولاد کب ہوں گی, تو لہٰذا اس پر کیا اثرات پڑیں گے اولاد پر, اسے کنسیپشن سے اس کے وجود میں آنے سے. اسلام میں پیدائش اصل ہے, لیکن جن مذہبوں کے اندر ستارے اور سیاروں کا تصور ہوتا ہے ان میں وجود اصل ہوتا ہے, کب وجود میں آیا. جیسا اگر چائنیز مذاہب کو لے لیں آپ, تو چائنیز مذاہب میں کب وجود میں آؤ اصل ہے, تو ہر ہم بستری کو لکھ کر رکھتے ہوں اور کیا امید ہے کہ اس سے امکان ہو, اور اس سے 9 مہینے کا اندازہ لگاتے کب ہوا ہوں گا, اس سے اس کے ستارے سیارے, اچھا برا, رنگ کون سا پہنے کون سا نہ پہنے, کیا کھائے کیا نہ کھائے, کیا تجارت کرے کیا نہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں کہ آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج جمعرات ہے, آج بہت افضل ہے, آج فلاں ہے, آج منگل ہے, آج نہ ہو تو اچھا ہے تمہارا, تو بہت سے تاکید بھی کرتی ہے آج نہیں ہوں. بہو کو جاتے وقت سبحان اللہ ایسے عجیب و غریب ہمارے عقائد ہو چکے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, اور بہت سی مرتبہ ہمارے عقائد ہی وجہ یہ تمام برائی کی جو ہمیں پھیلی ہے, برے عقائد, یہ بھی عقائد کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سی. تو بہرحال آپ بالکل مکلف نہیں ان کو جواب دینے کے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا عورت سسرال کو مائکی کے علاوہ بھی دوسرے رشتہ دار کے گھر نہا نہیں سکتی؟ تو بنا کوئی شرعی عذر کے میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کہیں بھی جائے اور رہے, چونکہ یہ 2 گھر ہیں جہاں آپ کے محرام آتے, اس کے علاوہ کہاں جائیں گے بتائیے. ہاں والدین کا انتقال ہوگا تو آپ کا بھائی پھر ذمہ دار ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, اگر وہ بھی نہیں تو آپ کا نانا دادا چاچا مام وہ ہو سکتا ہے جو آپ کی ذمہ, لیکن اس کے علاوہ آپ بولیں گے ہم ہماری بہن کے گھر گئے, سبحان اللہ اپنے بہن بھی گھر جاتے ہو تم, اور وہاں تم نہانے کے بعد وہاں رہ رہے کیوں ہو تم, اس لیے کہ پردے کا اہتمام کیسا ہوں گا, ایک بہن دوسری بہن کے گھر میں بہن بھائی ہے کیسے پردہ کریں گے, اور اس کے بہن بھائی کے رشتے دار ہیں, یہ تو مجھے تعجب کی بات ہے. تمہاری اجازت تو نہیں دی جائیں گی, مجبوریاں الگ چیز ہوتی ہے, لیکن مجبوریوں کو عام اس پہ میں جواز نہیں دے سکتا ہوں. تو لہٰذا آپ صرف جہاں آپ مجبور ہیں, مطلب معاف کرنا, جہاں آپ کی مطلب جیسا آپ کا مائکا اور سسرال, یہی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اجازت, اس کے علاوہ بہرحال آپ حتی الامکان احتیاط کریں, اور ایسی جگہ رہی نا جہاں آپ کو نہانے کی ضرورت پڑے اور وہاں آپ رہ بھی رہ جائیے نا, اپنے گھر واپس لوٹا ضرورت نہیں آپ کو رہنے کی. کسی نے ایک سوال کیا, تھوڑا دیکھ لیجیے, اسلام میں ہے کہ کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے تو وہ اس کا دودھ شریک بیٹا ہو جاتا ہے. اگر چند خطرہ بھی پینے کی لمٹ, اچھا چند خطروں میں بھی ہو جائیں گا یا پینے کی لمٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے, رضاعت کے لیے, رضاعت کے لیے ایک بچہ سب سے پہلے 2 سال کی عمر کے اندر ہو, 2 سال اسلامی اعتبار سے, اور اسلامی اعتبار سے 2 سال بولے تو ہمارے یہ اعتبار سے 20 دن کم ہوں گے, 355 اور 355 دن ہوں گے, 365 نہیں ہوں گے. اسلامی اعتبار سے 2 سال کی عمر کے اندر رہا ہو اور اس نے 5 بار, ٹھیک ہے, 5 بار دودھ پیا, مطلب 5 بار سک کیا ہو, 5 سکلنگز جس کو بولیں گے, 5 بار کھینچا ہو, اس معاملے علماء کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بچے کو دودھ پلائیں گے تو یاد نہیں رکھیں کتنے بار چھوڑا اور کتنے بار پیا. ممکن ہی نہیں, بچے منہ میں لیتے اور چھوڑ دیتے ہیں, منہ میں لیتے اور چھوڑ دیتے ہیں, بہت سی بار لیتے ہی نہیں, ضد کرتے ہیں, سمجھ رہے آپ؟ تو احتیاط تو یہ کہ ایک بار بھی ثابت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نکاح نہیں کیا جائے گا اور اس کو اس کا بیٹا, اس کا اس کا بھائی وہ مانا جائیں گے. اس لیے کہ یہ بہت رسکی معاملہ ہے نا, چونکہ وہ نکاح کا ہو جاتا ہے, کچھ لوگ دودھ پلاتے اور انہیں سے نکاح کرتے. اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو دودھ نہ پلائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کی پلاننگس ہو کہ ان سے شادی کرواؤں گا ان کے بچوں سے, فلاں آپ نے دودھ پلا دیا اور معاملہ ختم کر دیا. اور بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ شادی ارادہ بھی اور دودھ بھی پلا رہے ہیں, ارے واہ, پھر آپ دودھ کیوں پلا رہے ہیں؟ بولے علم نہیں تھا, علم نہیں تھا تب شادی تو نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں. تو لہٰذا 5 سکلنگس ہیں, 5 بار کھینچنا ہے اور بچے عموماً بہت آسانی سے اور اندازہ بھی نہیں ہوتا, ایک بار بھی آپ لگا لیں ان کو اور وہ کئی بار منہ لگاتے اور ہٹاتے ہیں, لگاتے ہٹاتے. اور میں سمجھتا ہوں ایک ہی بیٹھک میں اگر ایک بار بچہ دودھ پیتا پیٹ بھر کے تو 5 سے 10 بار منہ لگاتا, چھوڑنا اس کے لیے کوئی معمولی بات ہے, عام بات ہے. تو 5 سکلنگ. پھر دوسرا حدیث میں بہت لوگوں نے, بہت سے علماء کے مختلف اقوال بھی, 5 کھینچنے سے کچھ نہیں لگا, 5 بار چھوڑ کر پینا اور کچھ نہیں لگا, 5 بار اندر لینا. تو اس لیے احتیاطی پہلو یہ کہ 1 ٹائم بھی ہو جائے تو میں کہوں گا اس کو ایک بار آپ اس کو مان لے, اس کو رضاعت مان لے اور وہ آپ کا بیٹا ہے, اس سے آپ کی بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ بالکل رضائی بیٹا ہے آپ کا, ایسا بیٹا ہے, صرف آپ کی وراثت میں شریک نہیں, باقی تمام معاملوں میں آپ کا وہ محرم ہے, آپ کے اس کو پردے کی ضرورت نہیں, آپ سے آپ کو پردے کی ضرورت نہیں, اس سے آپ کی بیٹیوں کو نہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے بیٹے جیسا ہی ہو جاتا ہے. جی, آج کل ہمارے گھروں میں جو عورتیں خادمین ہیں, خادمہ ہیں, کیا ہمارے گھر کے مرد جو ہیں ان کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ؟ ہاں, میں نے ایک اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے اور یہ سوال صرف یہاں کے لیے نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل ہیں, بہت سے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا بیویوں اور لونڈیوں سے معانیت نہیں ہے, تو یہاں جو ہے کیا وہ کام والیاں جو گھر میں رہتی وہ اس سے مراد ہیں؟ تو آئیے وضاحت کر دوں آپ کو, اس لیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ دوسرے علاقے کی غریب عورتوں کا بھی ایک بار امپورٹ کرتے ہیں, جیسا فلپائن ہیں, تھائی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ غریب ممالک ہیں, برما ہیں, بنگلہ دیش ہے, شری لنکا ہے, ان عورتوں کو مختلف علاقوں میں پرمٹ دے کر وہ کرتے ہیں, ان کو اپنے پاس جاب پر رکھتے ہیں اور جاب پر رکھ کر یہ اصول بھی لاگو کرتے کہ یہ لونڈی ہے ہماری, اور پھر ان سے زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں لونڈی کی جاتے ہیں. لونڈی کیا ہوتی ہے پہلے بتا دوں تو اجازت کیا آپ سمجھ جائیں. لونڈی وہ عورت ہوتی ہے یا غلام وہ آدمی ہوتا ہے جو خریدا جاتا ہے, ہی از فار سیل اور شی از فار سیل. اور آج غلامی تقریباً دنیا میں ختم ہو چکی ہے, یاد رکھیے, اسلام نے غلامی کو اچانک ختم نہیں کیا, اس لیے کہ اگر اچانک اس کو ختم کرتا تو پوری سوسائٹی کے اندر کولیپس آ جاتا, اس لیے کہ وہی ورکنگ فورس تھے. تو شریعت نے کیا کیا, قسم کھا لی, کفارہ غلام آزاد کر دو, خون کر دیا کسی غلطی, کفارہ غلام آزاد کر دو, خوش ہے تم اللہ سے رضا چاہتے ہو, غلام آزاد کر دو, غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب, غلام کو آزاد وہ کرنے کا ثواب. ایک جنریشن, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں جنریشن کے بعد غلام ملنا مشکل ہو گئے, یہ مولا وہ مولا وہ مولا, مطلب آزاد غلام, آزاد غلام, آزاد غلام, کوئی غلام نہیں بچا, پھر سب مولا ہو گئے. جب بھی حدیث میں مولا فلاں کے لفظ راوی کے آگے آتا, سمجھ لیجیے آزاد کردہ غلام تھا وہ کسی کا, سب آزاد ہو گئے. اور یہ غلاموں کے بچے پھر جا کر بڑی سلطنت اور حکومت میں رہے. خود وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سعد کا, وہ غلام تھے, ان کے گھر میں جب صحابہ آئے بڑے بڑے ولیمے کے, وہ دعوت کے اندر بیٹھے, نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ گئے, دوسرے صحابہ نے کہا عبداللہ سعد سے اجازت لو پہلے, اس لیے کہ اس کا گھر ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کسی کی ملکیت گھر میں اور سلطنت میں بغیر اجازت کے نماز نہیں پڑھا جا سکتے. تو عبداللہ ابن مسعود پیچھے ہٹے اور کہا تم نماز پڑھا, اور کہتے ہیں حالانکہ میں غلام تھا لیکن میں نے نماز پڑھائی. تو غلام کے حقوق کم نہیں انسان ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے؟ تو غلام خریدے جاتے اور بیچے جاتے ہیں. تو آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا سسٹم ختم ہو گیا, یہ نوکر ہے, سروینٹس ہیں ہمارے. سروینٹ اور غلام اور لونڈی کا فرق سمجھیے. سروینٹ سروسز کے اگینسٹ ہائر کیا جاتا ہے, کسی کام کے عوض لیا جاتا ہے, اس کو پیسے زیادہ کام لیا جاتا ہے. غلام کو ایک بار خریدا جاتا ہے, اس کو تنخواہ نہیں ملتی, پھر وہ کام ہی کرتا ہے صرف زندگی بھر, چونکہ ہی از پرچیزڈ, وہ آپ نے اس کو خریدا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ کے گھر کے کام کرنے والیاں, ہم جس کو پرمٹ دے کے کام کرنے اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں, یہ لونڈیاں نہیں ہیں. لہٰذا ان سے اگر کوئی کام کرے کچھ بھی ایسا عمل, تو یہ زنا ہے, اس لیے کہ وہ آزاد, ان کے ماؤں نے جنا ہے ان کو اور وہ آزاد ہیں. صرف اس وجہ سے آپ کے بندے ہیں کہ آپ نے پرمٹ ایشو کیا اور آپ کے اس کام کر رہے ہیں, تو ان کو نوکری کے بدلے تنخواہ دی جائیں گی اور ان سے کوئی جسمانی فائدہ اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے. وہ لونڈیاں بالکل قطعاً نہیں ہوتے, یاد رکھیے. اور لونڈیوں کا جو معاملہ تھا, شریعت نے لونڈیوں سے جو اجازت دی نکاح کی نہیں لیکن ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, وہ اجازت بہت حکیمانہ تھی, اس لیے کہ جب ایک لونڈی سے انسان ہم بستری کر لے تو اس کو بیچ نہیں سکتا, آٹومیٹیکلی وہ آزاد ہو گئی اور اس کے بچوں کو پورا وہی حق ہے جو اس کے دوسرے بچوں کو ہے. لیجئے ایک لونڈی بھی آزاد. اسلام نے جو یہ سسٹم دیا نا, یہ سسٹم آزادی کے لیے تھا, ان کے لبریشن کے لیے تھا. ہمارے لبریٹر تو ایسے کہ آ کر ہم کو قید کر دیتے ہیں. اسلام نے ایسی آزادی دی کہ بھائی ان کو اگر رکھ لیتے ہو تم آج, تو لگ تو رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, لیکن کل ان کی نسلیں یہ ہوں گی کہ وہ تمہاری اولاد میں سے ہیں. اور غلامی ایک عورت ختم, ایک غلام آزاد کر دیا خصم پر, ایک غلام آزاد کے اس پہ ایک لونڈی سے ہم بستری کر لی آپ کی ہوگی, اس کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے, معلوم آپ کو؟ تو یہ بہت, جس کو کہیں گے بالکل ایک دم کھیل کھلواڑ نہیں ہے. ایک ریجڈ اصولوں کے تحت شریعت نے لونڈیوں سے اجازت دیا تھا, بہت ریجڈ, مطلب بہت سخت اصول ہے. یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ رکھیلوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا, بہت جس کو مسٹریس کہتے ہیں آج کے زمانے میں, بہت اچھا الفاظ ہے, رکھیل بہت برا دکھتا ہے, مسٹریس بولتے ہیں اس کو امریکہ میں, یو ایس میں مسٹریس ہے اس کی, مسز نہیں رہتی اس کی. وہ مسٹریس کیا ہوتی ہے, دو سال ساتھ رہے, ہاف ہسبینڈ اینڈ ہاف وائف, مطلب اس کی آدھی بیوی ہو جاتی ہو, بچے بھی پیدا ہوتے اس سے اس کو, لیکن اس کی بیوی نہیں ہوتی پھر بھی ہو. یہ ریلیشنز بہرحال ویسٹ کے ہیں. بہرحال اسلام نے کہا نہیں نہیں نہیں, وہ مسٹریس نہیں ہے تمہاری, رکھیل نہیں ہے, وہ لونڈی ضرور ہے, لیکن ہم بستری کر لو تو اب بیچ نہیں سکتے ہو, اس کی اولاد پوری تمہاری حقدار رکھیں گی وراثت میں. ایک طرح سے لونڈی آزاد ہے, اب آزاد ہے, صرف نکاح نہیں ہوا اس سے, باقی تمام اس کو حق مل گئے بیوی کے, آٹومیٹیکلی اس کے بچوں کو تو 100% رائٹس مل گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ حکمت تھی ایک پوری ایک نسل کو اپنے اندر ضم کرنے کی. اگر ایسا غلامی ختم کرے تو بہت مشکل ہوتی تھی, یہ طریقے سے ختم کیا, ایسا ختم ہوئی کہ پرماننٹلی وینش ہوگی دنیا سے, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر میں عمر کیا ہوتے ہیں, یہ تو بہرحال پورا ہی سوال ہوتا نا, تو بہرحال دونوں طرف سے یہ تھا. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ باہر کا حمام عورتیں استعمال نہیں کر سکتی, تو اٹیچ باتھ روم ہونا ضروری ہے یا ہمارے یہاں 6 فیملی میں ایک باتھ روم ہے؟ تو بہرحال اس میں اٹیچ نان اٹیچ یہ معاملہ نہیں ہے, یہ باتھ روم آپ کا, آپ کی ملکیت میں ہو, یہ مانا ہے آپ کے باڑے میں ہو, آپ کے گھر میں ہو, آپ کے اٹیچ فیملی کے گھر میں ہو, یہ مانا ہے اس سے. کوئی ہر بار آپ کے روم میں ہونا اس کا ضروری نہیں ہے, یاد رکھیے. مطلب 6 فیملیز ہے لیکن ایک ہے, تو ظاہر سی ہے تو آپ کا خود کے ملکیت کا باتھ روم ہے نا, آپ پبلک باتھ روم میں نہیں ہیں, وہاں لائن لگا کے نہیں کھڑے آپ, گھر میں لائن لگانا الگ بات ہے, سب آپ کے ممبرس ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ مراد ہے, نہ کہ اٹیچ. کچھ دیکھیے کیا سوال ہے, بہت سے سوال طہارت سے متعلق آ رہے ہیں, تو بھرا طہارت کے مسائل میرے چاروں عنوان نیٹ پہ آ چکے ہیں, آپ اس میں دیکھ کر یہ بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, تھوڑا اضافہ ہے اس سوال میں, کیا عورت کی چھاتی چومنا مرد کے لیے جائز, اگر دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ان کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی, اس کا رشتہ حرام نہیں ہوں گا لیکن اس نے ایک بہت سنگین جرم کیا. یہ غلط فہمی بھی بہرحال رہ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اگر کسی نے غلطی سے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس پہ بیوی حرام ہو گئی, حرام نہیں ہوتی یاد رکھیے, لیکن ایک سنگین جرم ہے, ایک سنگین گناہ ہے جو اس سے ہوا, لیکن اس پہ بیوی حرام نہیں ہوں گی, یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا, ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہم بستری کرے یا نہ کرے, لیکن ہماری ساس ہمیشہ ہمارے کمرے کو اور ہم جس جگہ سوتے ہیں اس کو بہت برا سمجھتی ہے اور ہمارے کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی, اور ہماری ساس دوسری عورتوں کو بھی ہمارے دوسرے رشتے دار کو کہتی ہے کہ ہماری بہو یہاں پر کچھ بھی کرتی اور فرض بھی